درنو او سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی حدیث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. په یاد لرئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا ایزاهل نیو روډ منګورا سوات. پته یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا ایزاهل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نای مدینه او مولانا اسلام الدین د دینا دا ورته ورکو د ټیپ د پیسټو وایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58. دار دکان نمبر دے ادا کون نمبر نمبر دے 27 22. پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے ہیں ادا شیخ صاحب سے پورے پورے ہر مثال سے دار دکان نمبر دے دی کپل سے کیوں نہ ہونا کرنا یہ تلختم صورت قبل الہجران اتفاق مفسرین باندھی روایت دو کے اختلاف تھے اور اختلاف سے بنیادی نشتے کمزین کے شبہ پیدا شید نہ اور شبہ میں بنیاد ادا صورت مکی اتفاقی قبل ہجرا یو سل اختم پس صورت جن مکی صورت فرقان نا صورت سبا سر مناسبت تڑون چو وجبانی بیانوم وجی ڈیری دی چو سرگندی خبری ویم د صورت فاطر درم آیت تا سلست و دلیل پا نتیجہ کی ویلو لا الہ الا ہو نو صورت یاسین کی د الہ او د لا مطلب خود لے دے لا الہ الا ہو مطلب سدے لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو و مبین دا اللہ رب العالمین حکم مقابلہ کی کہ دا چاہ حکم منی دا غیر الہ دے دا اللہ رب العالمین دا حکم مقابلہ کی جدا چاہ حکم منی نو غیر شیطان دے نما تاسو تنوی لے اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو و مبین دا الہ معنی خود اللہ ہر غزات جدا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا غیر حکم دا اللہ دا رضا مقابلہ کی دا غر رضا دا اللہ دا خوخ مقابلہ کی دا غر خوخ مخ کی کرشی ترجیح ور کرشی نا غا الہ دے او غا ابلیس دے غا شیطان دے ما تاستویلو لا الہ الا اللہ دا او منی مطلی بیان کردے الہ او دا لا لا مانا لا تعبدو الہ الشیطان دا اللہ دا حکم مقابلہ کی منی دا شپیتم آیت سورت یاسین دین ربط سورت فاطر کیو شروع و یزید فی الخلق ما یشاء اللہ پا خلقت کی چس غواری پا کم کیفیت غواری ناغشان تی زیادے کی اول آیت دا سورت یاسین کی ما غد خلق مسئلہ یزید فی الخلق یعنی قدرت کامیرہ دا اللہ دا بیان کا پایت یو اتیا کی وہو الخلاق العلیم التویلی یزید فی الخلق ما یشاء قدرت سرگندو علم سرو دل پہ دوڑ سرگندی کر کو یزید فی الخلق مطلب بیان کر الخلاق اور خلاق کی دینی سی جسو عالیم نی عالم ان بلکہ عالیمی ہر صبح نی پوئے اور ہر حالت کی پوئے دل پہ دوڑ کلمات مبارکہ ذکر کرو آگے تشریح ہو کرو درم فاطر کی نبی علیہ السلام نے تسلی اور سو ایتون کی ماویلی درم آیت کی پنجشتم کی سورت یاسین کی ماں تسلی بیانی داغین پر زیادت سرا فلا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون ددو پسپک سپور و پریشان نشی فلا یحزنک قولهم آیت نمبر 76 کے شپا گویا کے لا یحزنک قولهم دخل کو سپک سپور و بد رد باندی پریشان نشی جو کار پر دی تاکو دکار سرائی او وخم دکار دے زیم دکار دے میدان دا عمل لے لا یحزنک قولهم دو چی تسپکی سپوری وی ردی بدی اتو مکنو لگی ما تا معلوم دی کنا انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون تا تکو یعلنون معلوم دی یسرون پتا تنشتی ما تا یسرون معلوم دی نظر با سر جوڑے گم تیمات اپریرا تلورم سورة فاطر کی الاللہ ترجع الامور تلورم آیت دلیل ختم پدی باندی کرو الاللہ ترجع الامور فیصلی طول دا اللہ مخلزی سورة یاسین کی دا مسئلہ پا بلو ممان ذکر کرو فیصلی طول اللہ لزی مخلوق با طول دا اللہ مخلزی گرہ داد تیمون چا بل دیر گرزی دو نشتی دا گرزی دو او دا فیصلی دیر بل نشتی سورة یاسین کی یو در شمایت دا ذکر کرو انہم الیہم لا یرجعون نینی تا گورے نا مخلوق روان دے پا بیر تزید رابطو سوک نشت دے کہ بیر تا فیصلی بلت زیرے نا بیر تا برات لگو مکانا انہم الیہم لا یرجعون دو طرف تن راجزی تینزم سورة فاطر کی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر شپاگم آیت تا سورتی فاطر کے لفتے دے سورت یاسین کے دغا مسئلہ داغین زیادہ ذکر کرا علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین صرف عدو ندے بلکہ عدو مبین فدار اعلان کچھ حضرت دشمنی مخلوق مکرو نے ذکر کرو و مکر اولا ہو یبور لسم آیا تو لا یحیق المکر سیئ الا باہلی بالکل اختم آیا تو سورت فاطر کے سورت یاسین کی یاغی مثالوں نے پیش کرو مکر سیئ ماکر باندھی لگی نقصان غطر سمن حفر بیرن لیخیه اوقعه اللہ فی داری مثال پیس کو قوم چی پا یو خلبان دی یو بزرگ سید کو آغتر تدبیر جو کرو چی پا دی بانی با من دا دنیا نا دا آواز ختم کو من با پاتی شو دے با ختم شی نتیجه تر او خطلا ان کانت اللہ صحیحتا واحدا فا اذا هم خامدون مکر اولائک هو یبور دا سنت لا يحيق المكر السيئ الا باهلي ان كانت الا صيحه واحده ایت نمبر یو کم درسی وم سورہ فاطر کی بیان کرو عمر زیاتون لندوم اختیار زماری مال عمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب بچا عمر کم کم مخ کی واقم بچا عمر زیات کم وګور پادی سو عمر کی سورت یاسین کی دا معمر انجام ذکر کو آخری حالت یعنی کہ لار زوان لار غتا سولی جو لار پتوان طاقت کے لار و چا عمر زیاد کم نبیا اغزو حالت تورسی دو رکیوال اغا حالت تورسی اغا دو رکیوال حالتی سی ننک کس ہو فی الخلق یعنی کہ پا تلوری روان دے تیک نواز بار تاویی جاتی پا حرکت شروع کنو پا سلوری روان دے پا کوناکو تولی گی بیا پا سلوری روان شی روز تو جاتی پاسی نرغنی دغا حالت بیا دو بودا شی ننک کسو فی الخلق افلا یعقلون کم حالت دے ابتداو من انتہا کم اقا حالت طرف سوگا دے لون سرے یا مضبوط مضبوطی پندے لاسونی اوڑو کی جی بیا بودا شی تگورو نو پندے یو تیلے شیرہ مٹا گٹا چلاس پر چنل چاہتے رہے دن آگا نرے چلے شری رجا وہاں اپرے دا بکے سرم گولی شی آگا کم گولی شی ننک کسو فالخلق افلا یعقلون بلا مخ کی صورت کی ویلو جاکم النذیر نذیر صورت کی دا آگا نذیر بیانو کو نذیر در غلق آتو الشیب آگا بلاوالے ننک کسو فالخلق اس صورت کی تیب شو اکرک شو اتم سورت فاطر کی ادلہ عقلی بین کری بحری و تر الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلی و بگو بی اپاہی کی پر ممنون مال پورت انسانان پر کناس دی بگول غپریل اگر دریاب شلی اتیرئی اپا مخبان جروان را سورت یاسین کی نتیجہ ذکر کر دوکہ نشی چرتا مست نشی ان نشا نقرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون نغرقهم اول پا لا پکیو پا نشکیو نچکل توپان راو چکشی دیڑو لدا سیدا سی کنو رنگ تک زیر جا میچا جی کنو بیگی او بیا جاری کی پکی تناسی چوک گرزان سڑی یا بچی یا زنانا بیا جاری ننکز غلا نغر خم فلا سری خلم کشتے ماروانا کرے گا چه غوالم نو پا دریاب بدیو مندم او چه سکے با دریاب کی وزیو دوبکم فلا سری خلهم نهم صورت فاطر کیوی سخر الشمس والقمر اللہ نرس پر گوی پل حکم کی نیولی جار لسن آیا تو صورت یاسین کی دی تسخیر تفصیل کو تم تسخیر مسخر کری دی لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار نرس پر گوی نشت رسولے فد روزنا مخی کی دن کی سابق النهار چیز روز کی میز ختم کی او پسی بلش پراشی دانیشی کی چیارا راتنون کی شپای در راتنون کی روزنا مخیشی مخی کی دلی نشی اختیار دا اللہ دے لسم سورت فاطر کیو چتاسو تچد و باس فد روحم نجایداویلو لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم کوو لم نصاص قبل اول نشی صدر در قبل نشی در مستجابو لکم وی پر صورت یاسین کی پر صورت در تحویر ذکر کر استجابت خود مصیبت نومو استجابت پراتا کیومو نو در یراول در پار در استجابت در تقویف مثال ذکر کر